الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما ونظل لها عاكفين. سورة شعراء کی دادہ مواقعہ ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام اور دینے تعبیر کرے دی پنبا اثر نبا ناشنا عجیب واقعات ویلشی سمرج قرآن داس واقعات بیانی نمخ کی دا نمت کی اور بسی سورہ نمل کی بوم رازی جو ہود ہود نور آگلے سلیمان علیہ السلام دا پانسے اڈا روکدا ہو چکدے راشی نا پانسی کو بے گا نا ناچ راگے ناغم دک خبر اکڑا چی جئتو کامن سبائن پی نبائین یقین ما خو یو ناشنا خبر را وړی بس پاغې بچ که نه پانسی نه بچ دغه ډېر ناشنا خبره یې کړې وکړه. نو هر واقعه چې عجیبه وي نو قرآن د هغې نه تعبیر کوي په نبع سره، او عجیبه والی په نور څه که نه چې څو نوره دلچلپی پکې دلچسپی پکې بس نور څه غلط واقعات او کسې قطاری پکې نه، هغه د خلقو واقعات او کسې ښه قرآن کې واقعه په دې باندې کمال ته رسي چې کې د مسلې ډېر مواد دي، ډېر مواد د توحید جواهرات نو دی واقعا د ابراهیم علیه السلام کې دغه ډیر دي کنه. تو اته صفات ذکر کړی د الله نمبر په نمبر باندې ابي خپل شپږ دعاګانې غوښتي دي کنه. دا واقعا ذکر ډیر عجیبه ده، ولولا په دې باندې نبا ابراهیم ډیر عجیبه واقعہ د ابراہیم علیہ السلام زکه وقف لازم کو ها وان سره میمی ادل تلی کله وقف لازم دا نغه دا ولیدل تک وقف ضروری دی ته سوچ او فکر د پاره قران خو دې پاره نبی علیہ السلام وایي چهرایات باندې ودریږي او باغی کی سوچ او فکر کوي سمره چې تاسو کول شي کنه. نو که په ځکو کو یو دی وجنا چې ابراهیم نوم یې واغست نو له په دې کې ډیر سوچ او فکر پکار دی چې دا څنګه پیغمبرو د زسو امتیاز دے خصوصیت دے. نو بعد چې قرآن سویلی نا با ذہن کی راولو کنا چې دا غی ابراہیم دے چې اللہ دا بحق کی ویلیو چو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا الله دل دوست نیولیو چې زما دې دوست دی. اگر کاغه دوستی هغه ډیره ګرانه پریوته ځکه چې ورته به کې وغورځېدم خو هغه ویبا دا هیڅ خبره نه ده. په دوستۍ کې داسې راضي کنه خلق وی زړه سندان کا وی زړه سندان کا نم بیا او زړه سندان کړو کنه ځکه دې کې ډېرې سختې راځي اولولا په دې باندې ډیر عجیبا خبر دی ابراهیم علیہ السلام اذ قال لابیه و قومه کله چې ویلی خپل پلار ته او قوم ته ما تعبدون دا سوال وکړه خو هغې کله د هغه په خبره پوهېده ما تعبدون ما راغلی دی اما ډیر ګران دی پاره به کې خو د ده په مطلب باندې ډیر کم خلق پوهېدلی دی. دا هغه ما دی که نه سوره بقره کې بني اسرائیلو بیا بیا وی بیا بیا یا موسی ادع لنا ربک یبین لنا ما هي ما هي ما لونها بیا بیا ذاته پوښتنه چې دې حقیقت څه دې دې بقره حقیقت څه دې. ابراهیم علیه السلام د قوم نه او د پلار نه دا تپوس کوي چې ما تعبدون دا تاسو چې عبادت کوئ د دې حقیقت څه دی دا خو راته ووایې د دې وضاحت خو راته وکړې چې دا څه دي د ساسیدونه دي که بې ساسیدونه دي د ځمکې دي که د اسمان دي دا سدی ما تعبدون هغه ته معلوم دی چې دا سدی خو دې تپوس کې مطلب سی زورنا او رټنا تکه اوس سره داسې بے فیضی کار کوي لګیا دی کنه اته ودرې کې وسره او ته یې چې دا سکه تان دې په غزا وخت کړی دی نن دې وړو کې ماشوم جوړ کړی دی تاسو کې ابراهیم علیه السلام په دې طریقه باندې وی ښا چې ما تعبدون د څه شي عبادت کوئ. قالو نعبد اصناما وی هغه قوم چې عبادت کوو د بوتانو اصنام د څه بوتان دي بس د ستورو شکلونه جوړ کړیو هغه هغه کدا کار وکړ. ابراهیم علیه السلام قوم په ستورو پورې نښته وکړه ترقی کړې وکړه ترقی چې یو سړی کنا بیا په ځمکه نه ګرځي نه اوسي بیا ځان لس په مې کې کور جوړي وای ځمکه دې هم پلیته کړه اوس په مې ته خېږي هغه هم پلیته د خیر کار خوستاسو نه کیږي خدای در باندې را واچول غر کې کړې نو خو وای الله یما چې آدم علیه السلام را کوزاو نو ما ته ویلو چې ولکم فی الارض مستقر تاسو په ځمکه کې اوسه پس په مې کې نه اما تعاون الہیم او هغه ترقی وکړه دا ترقی د ابراهیم علیه السلام قوم ډیره کړې وه او هغه په کې د ملک برجونه معلوم کړیو چې دولس برجونه د اسمان ټول په زلزل کې وینم انومونه یې ولې یخي وښه چې دا اسد دی او دا سنبوله ده دا سرطان دی دا مریخ دی دا مشتری دی دا دلوه ده دا حوت دی دا جدی ده دا دی پلسپیانو ټول را نقل کړي ښه ځکه دی خو هم دغسې دي که نه با خو مقسې کافران او مشرکان دي څنګه چې قوم د ابراهیم علیه السلام وښه دا د یونان خلقو منطقیان او فلسفیان ټول دغه سي نو هغه وی تصویرانو م جوړ کړی دي د ستورو د سپوږمې او د نورو هر څه پکښتا اسنام نو چټي پکې نه کوي د یمې پر ورځو نه فنزلوا لها عاکفین همیشه یو دیتا منجوران عاقب منجور ته وي ښه دی دې راته نه ښیي که تاسو لیدلي چرته بیا به ډوډۍ خوند نه در کوي نو وی بس دیتا ناسي منجوران فنزلوا لها عاکفین داسې خلقو عبادت کړی د دې بوتانو ښه چلاو توی داس عبادت زما کوي لطوائفین والعاکفین والرکع السجود توافونا کوي سجدی کوي اعتکاب تکین ہے اللہ وی زما دا پارا ادی بود تناستی فنظر اللہ عاکفین دا ٹولی او شیر بود تاغی پا دی نو ناس چکن دی بود کی داغی سمنتو نا خو دے عقیدہ وا چیز دی پو جمونگا اللہ تا نزدی کی گو دا عقیدہ وا او عقیدہ و سم دا چی رو جراجی اسو گلشن اقبال تا دی اسو تاتاپ علی کسک ہے التوی حضرت سیب سرا یو د اعتکاف تکې نما ناغه شی دی که نه لکه حضرت صیب سره څه لکېنی دا د جومات کې نه کېنی په خپل جومات کې قرآن خو یو انتم عاکفون فی المساجد جوماتونو کې کېنی تالته څه لدی دا هغه نظریه ده که نه چې د دې په وجه باندې به الله ته نږدې شو وای لري وشي تینا دغه چې الله کوم ویلی هغه تا ونه کړ کنه ته خو پاره نږدې کی چې الله ته حکم کړی چې دی جماعت کې کینا خلکو بس مگر د بوجب دي کی اذیلا په حضرتانو بس ګرځي تا کا کیده د مشرکانو ښا په دې مدو کا کیږي چې جامې سپینه ده پټکه غټته تسبیح وګدی دي او بس تو بس اٹک اٹک اٹک اٹک دار دی ذکر دی خدای په دین پور ټوکی دمر چانی کړي لکه زی چکړي خان فنزل العاکفین بس همیشه یو دی تناست نبی پیغمبر علیہ السلام خو پری دینه کنه تاسو سنت نه کوي او دا داغه وخت نه مسله را روانه ده چې لکه مړی اوري کنه اوري سو کوئی اوری سو کوئی ناوری سو کوئی دنی زین آوری ادلر این ناوری ناغو تذکوی قال هل یسمعونکم استدعونا آیا اوری ستاسو خبر کل چتاسو تفریات کوئے کل چتاسو پخپلو حاجاتو کرا غوارے آوازونو تا کوئے خبر اوری ستاسو کنا ا دې پلار ته ویلو سورې مریم کې کنه چې یا بته لمتا عبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هغه ته ویلو چې نه اوري نه ویني نه څه کول شي خدای زینه تپوس د دې د رسوایې د پاره کوي د دې د تذلیل د پاره کوي توهین د پاره کوي مشرک به ملامت کوي کنه مشرک سره به خواږه خبره نه کوي هغه سره به عزت خبره نه کوي هغه بی عزت انسان دی اپا من یمشی مکبن علی وجهی پسر روان دی پی برکړی دی بی عزت انسان دی هغه سره به ته عزت خبرې کوي هغه سره به دقه د بی عزتې خبرې او د ذلت خبرې به کوي وسره او ریس تاسو خبره کلی جتا سو اتا آواز کوئے او فریاد کوئے او ینفعونکم او یذرون یا تاسو لا سفیده در کولی شی کاجزی و توکے سجدی و توکے شکرانی ورکے او یا سو نقصان در کولی شی کنی کوئے او کنا عبادت خوالم دید پار کئی مومنان چیز خود عبادت کی خود دید پارے کئی چیز مونگا خبری اوری زمونگ فریاد اوری زمونگ سوال قبلی زمونگ نقصان در کولی شی مونگ لفید را کولی شی صحت را کولی شی او ینفعونکم او یضرون قالو ویغی یروی مونگ پا دی باریکاتو نپوئی گو داتا خوبل شان خبری که داتا خبری خسوک نکی لکا داتا چکی ار چا ار موحد تا حق پرست داتا بی لیخا بی داتا خوبل شان خبری که ابراہیم علیہ السلام تا اموی خوا یروی مونگ نور نپوئی گو خوا قالو ویغی بل وجدنا بانا کذالک یفعلون ننا مونگ سر نور اس دلیل نشتے بغیر دا دینا چی مونگ مند دی اقبل مشران چی غیب دا سکول بس مونگو مونگ نبا نور تپوسو نا نکے بس مونگ با چیلی نا مونگ با تنگی نا بس چی پلاران و مشران سکلی دی اغز مونگ دین دی او سوی اغا خبر تپوستو نو کی چولی دا بدعات کوئے دا علم پا مرکزونو کی ناسی ہے دا خدینا نیا ری گئے چی ختمو ندیو ذکرو ندیو ٹول دا سنت خلاف تھی یو دا چا تو سامن شکو او چی تپوستو کنو دقا ہوئی چی بس مشران وکړی دي نو ته مشران نه خپوي مونږ دې مونږ مشران خپل چې دا سبه کول نو ابراهيم عليه السلام تپوس او هغه جواب ورکړ چې مونږ سر نور دلیل نشتا بس آبا انا وجدنا آبا انا قال او ابراهيم عليه السلام فرأيتم ما كنتم تعبدون خبر را کے داغی چتاسو عبادت کوئے انتم و آباؤكم الاقدمون تاسو او مشران ستاسو رنبنی او پخوانی گورا مشران ناس خبر ابراهيم عليه السلام داغي دا مشران نس خبر اغي وتاوي كن تخبلي خلي نه وتاوي شو وجدنا آبا انا كذلك يفعلون ابراهيم عليه السلام وي چخا ما تاخذ مشران پتا نو اغيم دغه سکري اغيم گمراهو دا تا غیزا سی وی خواه نزکا پتولو بانده را دوکو کنا خواه خبر را که دا غی چه تاسو عبادت کوئی تاسو و مشران استاسو اغا چه دیر مخکنی دی فا انم عدو لی الا رب العالمین دا ټول ابراهیم علیہ السلام و ایزما دشمنان دی مگر نو غرب د مخلوقات دې څه مطلب دی بوتانو سره څوک دښمنی کوي چې وینم مذولیوي ندی سره یو لفظ مراد دلته فإنهم عذولی ان عبدتهم خو دې نکی کچره زه دې عبادت وکم زیبا زمان دشمنانی بیا پا قیامت کی ولی دو سورہ احقاب کی برازی شپگمیاتو ویزا حشر الناسو كانوا لهم أعداء. کله چې قیامت کې راجم شي خلق او دقه عابدین او معبودین مشرکین او د دې خدایان چې راجم شي نو کانو لهم اعدان کانو لهم اعدان دا مشران او دا معبودان بعد د دې دشمنان شي ناغو ته یادې قیامت خبره ها د دې وا قیامت کې دغه جګړې چې دا قران هر ځای راغستره سوره بقره کې هم او دا سي عرب کې سوره ابراهيم کې هم سوره صافات کې هم ټولو سوراتونو کې راغستره چې د دې بعد خپل خدایانو سره جګړې ښه دیو په داوا کوي چې موږ تاسو عبادت کړې دي موږ په تاسو باندې خرچي کړې دي موږ تاسو په نوم باندې شکرانې کړې دي ګډان او سنگان او ارسوم کړې او غیب او توي چې دروغجنو انکم لکاذبون د دې باندې تاسو دښمنۍ جوړه شي ښه ابراهيم عليه السلام زکه وی چې دا خو زما دښمنان دي کزه عبادت وکم الا رب العالمین ها مگر نو اگر رب د مخلوقات دی ولي وی زکه غیوم به دا سوال کړی کنه ښه ویلی به یې کنه چولی به دښمنانی زکه چې تاسو عبادت کړی دی کنه خجی سوک دچا عبادتو کنو آو بیا قیامت کی دشمنی آو نو دیوی تچی دخ پل رب عبادت کنو آغا با مستا دشمنی نا الا رب العالمین اخو رب العالمین دی اخو دا عبادت لایق دی دا خو چی دا ندی لایق دی عبادت سوکینو دا دیب دشمنان خوا اس راشو گورا دا رب العالمین صفتنا الذي خلقني هغه ذات چې پیدا کړم په ویا دین نو ما به دغه څه نه پریزي خلقو ته بلکې ما ته به هدایت کوي ما ته به د نجات لار ښیي ما ته به د کامیابی لار ښیي په ویا دین دواړه ذمواره د الله دي ښه پیدا کول هم کوي نو هدایت هم کوي والذي اعزته ويطعمني ويسقين چغمال خوراک راکئی او غمال ابراکئی دا صفات ذکر کړی ښا چا هر زمانہ کې پکار راضی او بیا خاص کر په دې زمانہ کې چې دی وی روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان په خواه په دی باندې خلکو نه ووټ حاصله وکړه ووټ به په دی اغستو روٹی کپڑا مکان بدل درکوم پیدا خدای ورکي تاسو له څوک درکي او قران ویلی چې و یو تیمونی و اسکین الله مال خوراک را کوي او مال اوبر را کوي په دې کې وته محتاج یې ښا پیدا مرستو په هو یشپین او کله چې وي زه بیمار شم نو الله زما علاج کوي دومره عذاب یې ساتلې کنه ښا چې د ټولو نسبتونه الله تکړی یتعمونی یسکین خلقنی اچه ده مرس خبر رالا نوزان ته نسبتو که چه ده بیمار شم تس اینه ده ویلی چه اللہ ما بیمار کیم ولی اللہ تا با ده کمال نسبت که او مرس خوب ظاهر که نقصان ده که نخوا چه منگوائی سبحان اللہ معنا ده چې الله پاک دی نو دینه پاک دی کنه چې هغه ته به داسې کارون نسبت نه کوي چې هغې کې ظاهري نقصان وي. نو ځکه ابراهیم علیه السلام ځان ته وایي چې اذا مرضتو فاشفین، کله چې زه بیمار شم نو الله زما علاج کوي. والذی غزات یمیتنی ثم یحیین، چې هغه په ما باندې مرګ راولي نو بیا به مې ژوندی کوي. ولې هغه یو موت خو هغه لومبی و که نه چې نه و پیدا دنیا کې، روز چې پیدا شو نو اوس به پکې دویم مرګ راځي یمیتنی، ابیا اور پس دویم جون راضی ثم یحیین چې هغه د آخرت جون ده. ښه په دې باندې ظاهر کې اشکال و چې څنګه دا مرض نقصانی شی دی، دا موت خو د هغې نه ډېر نقصانی دی، ځکه مرض سره خو څوک ختمیږي نه، موت سره ختم شي بالکل. دے سنگا پا نعمتونو کشمار کو چلا اپ ما باندے موت راولی، دے سنگا کشمار کو چھ دے پخپلا نعمت ندے، او دا نعمت دا پارا لار دا، دا نعمت دا پارا پل دے، دا دے اولوی نعمت دا پارا وسیلہ دا چی آگا جنت تے آخرت تے. خواہ او چې کوم شی زه خکار د پاره وسیلې نه په خپل خی کنه، ښه دا موت ځکه په نعمتونو کې شمار شو چې موت نه یې، نو ته خو نه جنت ته تللی شې نه آخرت ته تللی شې نه خدای لیدلی شې، هېڅ به کې نشته. امام شافعي ته چا ویلي وو چې ته دې جنت ته ولې خوشحالېږي، امام شافعي ته وایي هغه بس صرف په دې وجه چې د الله رضا پکې حاصلې دې څه نور شته، چې الله وي ورضوان من الله اکبر، د الله رضا د ارسنه لوی ده، بس په دغه وته خوشحالېږي. زما کې لو مالټو ته عجت نشته، د الله رضا ته مې عجت ده. نو موت په دې وجه نعمت دا ذریعه ده، او بیا به الله ما ژوندی کوي. والذی هغه ذات ته اطمعو چې زه امید ساتم ان یغفر لی خطیئتی، چې بخنه به کوي ما ته زما د خطایو د غلطو. دلته بیا لفظ یاد ساتو ها څنګه چې هلته کې و، ولې داغه نه څه خطایي شوي ده، انبیاو نه خطایي نه کیږي. خطوی معنا څه؟ ان اخطأتو، ولې کچرته زه خطایي وکم دا سره ده، نه الله به ما ته معاف کوي نه ده شوي، او کچر وکم نه الله به ما ته معاف کوي. خطویت یوم الدین، ادا ده کې امام شعرانی وته وایي اغدا ده وی چې خطویتی یې ستو وی مخکې ته نو یو خبر او شو اغدا ر چې اذا مرستو چې دی ولی تاسو وی چې د بیمار شم، چې دې ټول نسبت یې الله ته کو کنه، چې هغه پیدا کړم هغه ما ته هدایت کوي، اغه مال ډوډۍ را کوي، اغه مال او برا کوي، نو ویلو چې اغه ما بیمار کوي کنه، نو رسته بیا خیال شو چوه ولتیرانو شو. نو ځکه وی چې ان یغفر لی خطیئتی، وی دغه ته خطای ویل مونږ وی دا ستا خیال لخوا مونږ تاسو رب دې کې مرګرتیا نه کو، دار چا خپل خیال لخوا انا مونږ دې ته غلطي وایو، دا خدای غو عین کمال دی، او دا هغه قانون سورة النساء دلان داخل لے چما سوابک من حسنت ومن اللہ کتا تا دنیا کے نعمت حاصل شی فضل حاصل شی نو اللہ تا نسبت کوا جدا اللہ راک وما سوابک من سیئت فمن نفسک او کتا تا سو نقصان رسی سو تکلیف رسی نو اللہ تا نسبت مکوا زن تا نسبتو کا چدا زما کم دوری دا با قیدر آغلیو پکی خوا چی فبما کسبت ایدیکم دستاو دخپلو لیسو نتاو سر ازا سو چو خوا فبما کسبت ایدیکم دا غا خبران دا دا غا بلکل پخپل زی صحیوی لی دی خوا دا داغه ګوره سوره صفاتونه بیان کړل کنا اته صفاتونه مونږ ویلو چې بیان کړل دا غزینا چې خلقنی یو ده و یا دین دوا یتعمونی دری یسقین سلور یشفین پینزو یمیتونی ثم یحیین شپگو او ان یغفر لی خطیئتی اتو صفتون اید رب بیان کلخا دی ابراہیم علیہ السلام پا بیان کی دا توحید دیر دیات دلیلونا او نکتے دیتا جواہر التوحید وی کنا پینڈے دا شیخ کتاب دے پینڈے شیخ کتاب لکلے جواہر التوحید کنا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرَاهِيمَ اولو لا پذیبان دے خبر عجیبا دے ابراہیم علیہ السلام اِذْ قَالْ لَيَبِي وَقَوْمِي یاد کا دا خبرہ دیر قابل دے آداش دا چوی ویخ پل پلار تا پل قوم تا ما تعبدون دسوشی عبادت کوئے قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا وی غی چې عبادت کو د بوتانو تصویرانو د شکلونو ونزلوا لعاکفین چټی پکې بالکل نکوه هغه د پاکستان همیشه دې تپراته یو بس قال او ابراهیم علیه السلام هل یسمعونکم تاسو خبر اوري استدعونا کله چې تاسو تاواز کوئ او ينفعونكم يا تاسلا سفيده در کول شي صحت دل در کول شي مال دل در کول شي اولاد دل در کول شي ينفعونكم او يضرون يا تاسو تاسو نقصان رسول شي چې تاسو یې پریده د دې خیال نساته چې تاسو ته پراته انداسه پارولي کدی پریده اینو تاسو با بیمار کی یا تاسو اولاد با بیمار کی یا میخی لب اخپما تکی یا با کوٹر اپری باسی نا او یا ضرورون دا سکولشی قالو ویغی بل یا را پدی نپوی گنگستا پدی خبرو نپوی تا خبلشان خبری که هر مشرک بانده تا خبلو خدایان دا خبر دیر بدی لگی خواه چې دا دی ولی داسې وی ابراهیم علیه السلام ولی وی چې دی څه نشي کولی نه نقصان رسول شي نه پیدا رسول شي دا په ډېرې بدې لګېدې نو ځکه وی بل نه نه نه دا خبرې پرېږده وی وجدنا ابانا کذلک یفعلون مونږ مونږ دي خپل مشران چې دقسې یې کول نو مونږ د هغې نه ښه نه پوهېږو اوس هم وی که نه وی هغې پوهېده څنګه پوهېده وی د پیغمبر زمانې ته نږدې وو که نه وی ابو جهل خو سره خوا کې ناست او بیا ډېر ښه پوهېده که نه کذلک یفعلو قال و ابراهیم علیه السلام افرایتم ما کنتم تعبدون خبر را کوې د هغې چې تاسو یې عبادت کوئ انتم و آباؤکم الاقدمون زخو استاسو دو مشران ننوم خبرو زه استادو نه خبرم اتازو به غیری مرا غټ کړ کنه زګه چې خواري ډیر او خيار خلق ځاسي کنه چا خپل مشران په دې ډا غواچی کنه تاسو مشران استادو په خواني انه معذولی یقینا زګه الها استادو چې دي او ما تعبدون دا زما دشمنان دي کلا کزې عبادت وکم نو قیامت کې به زما او د دې دشمني جوړ شي الا رب العالمین مگر نو رب ز مخلوقات الذي غزات خلقنی چې زه پیدا کړم هو یهدین ناغب ما تلار خی زغت پارس کې محتاج یم پیدائش کې او ته محتاج یم په هدایت کې او ته محتاج یم والذي غزات هو يطعمنی چې پر رزق کې هغه ته محتاج یم هغه مال ډوډۍ را کوي ویسقین او هغه مال اوبه را کوي دا به وای کنه ها دا به وای ټیک ده چې ډوډۍ وتا تاسو ګدی میزبد ته کی دي ډوډۍ براوړي سالن براوړي کور کې وسو کی کنه او خو به یې خو ته به نسبت الله ته کوي او ځکه چې د دې فیصله داغه نشوي دا کداغه نه فیصله نه شوي کنه سوال نه پیدا کی چې تاسو سوک میز کی ډوډه ته کی دي دا داغه فیصله شوي ښا هر کار الله کوي نو باندې بیا رستو کوي هو یطعمنی و یسقین دیو جناغه حدیث کې چې نبی علیہ السلام ته اوسړی راغی ورته وی چې ماشاء الله او وشئتا هغه ته وی چې زه الله سره شریک کړم ما سړی وی چې نه پوي کوم څنګه وایم نو قول داسې چې قل ماشاء الله وحده اذن قول جواب داسې چې ماشاء الله ثم شئتا داسې وایي چې کار اول الله کوي اته خو بیا رستو کوي دا خو الله مخکې فیصله کړي چې تعالی ورزق درکوم دی ویلي نو ته بیا ولګې نو لاړ شي نوړه راوړې سالن راوړې سبزي راوړې او پیو چینی راوړې نو ځان لا ناشته جوړه کې ثم شئت بیا اول کار دا الله ده بندکار خرست دی ناغذکه هر خبر نسبت الله تکیخا یطعمنی و یسقین چه داغه طرف نمقرر نی کنا چه رضا خلاص شی بیا بنده پاتکی دنیا کی فیضا مرستو کلچی بیمار شم فهو یشفین اللہ زمان علاج کئی علاج مانا داد علاج خو ڈاکٹر کئی مال گولے را کئی مال دوائی را کئی مال شربت را کئی خو شفا پا کسو کا چئی شفا شفا پا کئی اللہ چئی کنا اچھی وان نچئی نو سر ایخ نچئی نو کل مریض دا سیشی کنا خوا ڈاکٹران وی را بس پرید ہے دیکھ اور تبوز ہے پا دبان دوائی اثر نکئی داولی نکئی ذکر چھے اللہ پا کئی شفا نا چئی کنا خوا شفا علاج تویخه او شفا جهنم توي په خابه ذاتيانو به چې ما خام او جمعه ډوډۍ وخړه به دوا وکي چې خدای ولا شفا او نصیب کی دا به چې خدای ولا شفا نصیب کی خا. یا خدای په خپل خبر باندې پوي ته دعا په ځای به خیری کولی انذی پوي ته ادي واخ په مخلص راخ کو چې دعا قبول شو نا بس وقت پس مردار شو ولی دوائی و تکلیو کنا چه خدای دولا شفا ورکنو شفا ولا ورکل کنا والذی یمیتنی ثم یحیین اغا ذات تی چه ما بانده با مرگ راولی دا اغا پا اختیار کده ابیا با ما جوان دیکی قیامت کی نو بیا رستو نور سو نشتا خاموشی دا کن بیا خو نشتا تردگ پوری دا منزل دی دری منزل دی خواه دا جوان دی بیا مرگ دی بیا جوان دی باس دیرو پکی آگا دو منزل اکراس کلو یو تپاتی دی چکم تلی دا دنیا نخواه والذی اغذات تی اتماع و یغفر لی خطویت یوم الدین چزه تما کو ما امید کوم چې بخنه وکي ما ته د خدای زما که زمانه اوشي ورځ د قیامت ور ارسوک د الله نه تما ساتي اتما او ان يغفر لي قدويتي يوم الدين واخر